Yo tocar morro me desoída. Ahora tócanos achegarnos aquí a... En Cataluña, ¿no? Sí, achegarnos aquí ao Centro Galego de Lleida, que nos recibe don Juan Rodríguez de Comega de Cal. Moi boas tardes, Juan. Boas noites, Julio e compañía. Moitas grazas. Hai tempo que non tiñamos conexión co Centro Galego de Lleida, porque, bueno, primeiro que tiñámoslo un poquinho esquecido por culpa de outras novidades que nos hayan, pero o caso é que sempre temos noticias do centro, pero non nos viña de man o facelo, pero hoxe que está desde celebracións tamén podemos recibir esas novidades que está a dar. Sí, pois pues moitas gracias, Julio e compañía, pois pues aquí estamos Armando son eu. Armando. Fernando. Armando. Armando, vale, sí. Boas tardes, somos barrentes. Pois pues nada, aquí estamos en Lleida e aquí o Centro Galego pois pues, está colaborando, como non podía ser de outra maneira, ca Federación de Casas e Centros Regionales de aquí de Lleida. Bueno, empezamos a semana, o día 15, un pregón que, por certo, fixo o señor Bisbe de aquí de Lleida, sí. O señor Salvador Jiménez Valls. Despois de eso, fixo unha entrega a un representante de cada casa elegido por los centros para su colaboración. En este caso, el Centro Galego fixo a distinción a María Rodríguez Somoza, una socia fundadora. Nada más. Después de aquello hubo una actuación de una banda municipal de aquí de Lleida, de Fábula. Hoy ahora dentro de un poquito a suito empezará una conferencia aquí en Paraninfa, la Academia Mariana, que é a actuación de precisamente a colaboración da Casa de Cantabria e Quiñeira. Bueno, ese é o que vos podo decir de momento, hasta hoxe. Unha conferencia, non? Sí, unha conferencia hoxe, sí. Sí, sí. Unha conferencia que van falar sobre o Leonardo Torres Quevedo, ingeniero cántabro universal. O tema vai falar sobre eso, ¿eh? Muy bien. Tendes actuacións en casi cada casa, non? Sí, mañá domingo, pues tamén esta misma casa fai unha misa tamén en representación da Virxen da Boa Aparecida, e despois pola tarde, a 6 da tarde, hai outra actuación dunha banda de Huesca, de Ciudad de Craga, na iglesia de San Joan de Lleida, unha iglesia emblemática. Sí, sí. E bueno, despois xa pasamos ao Luz, que Luz na Casa de Aragón, tamén se inician faz outra unha actuación, unha conferencia do alcalde precisamente de Zuera. Tamén nos falará aquí Visión de Aragón desde la Mancomunidad del Alto Gállego. E o martes, precisamente, o martes día 20, en actuación en la Casa de Andalucía, que tamén nos fala sobre a Ronda Infinita. Chegamos o miércoles, que ese día tócanos a nós, ao Centro Galego. É nada menos que nos ven a falar o ex-alcalde de Lugo, José López Orozco. López Orozco, sí. Venos a falar os camiños de Santiago, camiños de Europa. E así, pues eso, despois os días siguientes vamos a casa vamos a ver que estoy aquí mirando o programa que Castilla y León, que tamén vamos a falar sobre temas de orígenes e presencia de Palencia en la entidad de Castilla. O venres, os extremeños, tamén nos falan sobre o futuro das comunidades extremeñas en el exterior. E o sábado, precisamente, fanse uns xogos intercentros que ia apuntarse un axente de outros centros e aí fanse uns sorteos, todos mezclados, entre o Parchís, Butifarre e Cinquillo. E o día siguiente clausuras estas xornadas da semana cun xantar de irmandade, que por certo ali reparten os premios do ganador dos xogos, e bueno, é unha semana moi completiña, de verdade, eh? No, no, y aparte de ser completa, quiere decir que todo cada asociación, cada casa regional ten un centro de interés importante, ¿no? Sí. Nos, precisamente este ano, xa vos digo, tócanos, bueno, conseguiuse poder traer a este señor, José López Orozco, en fin, confiemos en que, como siempre, deixará moi ben un listón moi alto sobre a presencia de Galicia no mundo, vamos. Sí, hombre, sí, o señor Orozco, sí. Sí. Eu que vos podo decir, en fin. Alégrome moitísimo de que teñades ese grande... Eses grandes, cierto, eventos. Aparte de eso, non deixades de facer todas as actividades que veñen facendo o centro, quer dicir, sí, a semana pasada foi o magosto, tamén... O magosto, sí, por certo, moi ben, e despois tamén anteriormente fixo o día de Breogán, que non sei Breogán, que non exactamente. O día de Breogán, que é unha... que se instituiu co primeiro presidente, faremos unha especie de como se fora un día de campo, como sí, se fora sí, sí, sí, tanto sí, vamos sí. decir, de campaña ¿también? Por ali. Sí, e bueno, ben, pasase moi ben. A verdade é que intentamos disfrutar dentro de aquí de Lleida, pues recordarnos da nosa terra de Galicia, hombre, que sempre se leva no, dentro do corazón. ¿Eh? Sí, sí. Y agora preparando, que eu sei que ti eres coordinador, preparando a revista de... Pois é, é verdad, aquí estamos ya traballando, a verdade é que leva moito traballiño. Xurdimento. Xurdimento, sí. E o coral, non? E o coral que tamén ten as súas actuacións. O coral, sí, efectivamente. O coral, pues mira, van cantar agora no mes que ven as Hermanitas dos Pobres, despois sí, sí. tamén fan, a Federación fan unha misa donde participan a todas as corales da Federación, cada unha apartando unha parte moi concretinha da misa, unha canción ou dúas, e si alternas dentro da misa, pois pues é maravilloso ver ali cantar a extremeños, andaluces, aragoneses, claro. gallegos, claro. castellanos, e todo dentro de ellos, e os cántabos tamén. Muy bien, dentro de unha misa, pois pues, cantada unha misa con ese elenco de cancións da misa, das diferentes regións que forman a Federación de Lleida. Bueno, pois agradecerche moitísimo que nos informes destas actividades da vida que aínda ten moitísima o Centro Galego de Lleida. Intentamos que si sea, en fin, todos colaboramos aquí desinteresadamente, intentamos eso, dichar, en fin, dar aportar a noso granito de arena para que todo saia o mellor posible, ¿eh? Muy pues bien. Muy bueno, bien. Darlle felicitacións a todos los que levades adiante que colaboran trabajo. E axudan a toda a directiva, ¿no? Meus parabéns a esa xunta directiva que está traballando arreo, unha aperta grande para ti. Non te preocupes, dentro de media horiño, unha hora, pero os membros da xunta que estaba ali na facendo presencia na casa de Cantabria e que na conferencia esta camada, e ali nos veremos, e xa allí direi xa da parte vosa, un saludo moi fuerte de parte vosa. E unha aperta grande a Pepe, veña. Vale, veña, moi moitas gracias. Hasta logo. Despedimos a Juan con outra... Con outra peza de música, non? Veña, vamos alá. Mira, incorporouse un máis. A quen? Quen é o que se incorporou aí? José Luis Vázquez Pazos. Moi ben, vai unha aperta grande para José Luis. Veña, despedimos a Xoán con música. Bueno, cando saia de equipa, serei por ali. Vale. Música para que todos vostedes vayan adubiando estas charlas que vamos tendo. Quizás o mellor despois, na segunda hora, teremos que disculpar a Xulio, que esta semana pode estar. Tampouco Tamara, pero bueno. Bueno. Seguiremos adiante. Vámosla. Radio Cornellà, 104.6.